चलती जाए। बेकरारी है मिलन की, नींद कैसे आए। आसमां पे चांद निकला, कैसे आए। आसमां पे चांद निकला, रात ढलती जाए। बेकरारी है मिलन की, नींद कैसे आए। आसमां पे चांद निकला। Yeah.